μεχάνισα να παντεχά. Με παρασίτα πλανιέμαι, ένα κλικ και ξεπερνιέμαι αναπάντεχα. Σαν μια τσίχλα που κολλάει σε ένα δόντι που πονάει αναπάντεχα. Με τρανζίστορ κι υποσχέσεις προσπαθείς να μ' αφαιρέσεις αναπάντεχα. Μη με κλείνεις, δεν θα τα αντέχα, ξεγελιέμαι μ' αναπάντεχα. Και εις βάρος της ζωής σου αναπάντεχα, δική σου. Μη με κλείνεις, δεν θα τα αντέχα, ξεγελιέμαι μ' αναπάντεχα. Και εις βάρος της ζωής σου αναπάντεχα, δική σου, δική σου. Τσιγάρο σου ανάβω, σε ξυλώνω και σε ράβω αναπάντεχα. Το ποτήρι σου αδειάζω και τα όνειρά σου αλλάζω αναπάντεχα. Ηχοκύματα διασχίζω, το κορμί σου αφυπνίζω αναπάντεχα. Μες στη νύχτα τραγουδάω, παρενθέσεις προσπερνάω αναπάντεχα. Μη με κλείνεις, δεν θα τα αντέχα, ξεγελιέμαι μ' αναπάντεχα. Και εις βάρος της ζωής σου αναπάντεχα, δική σου. Μη με κλείνεις, δεν θα τα αντέχα, ξεγελιέμαι μ' αναπάντεχα. Και εις βάρος της ζωής σου αναπάντεχα.